Բավարարական թաղամասերի վերջին 2-7 ան և 9 աշենքերն են նախատեսվում է այդ նույն տարածքում հետևի մասում բնակելի շենքեր է կառուցվում, ուդադերշնական չի, բայց նախատեսվում է տեղափոխելու իրենց այդ նոր շենքերը, կամ մի մասը կտեղափոխեն, մի մասին այլ բնակարաններ, որից հետո պետք է քանդել։ Դրա էսքիզային նախագծերը կա, դա քննարկվել է և մշակույթի նախարարի և թանգարանի տնօրենի հետ, նախագահի մոտ քննարկվել է, հետո մենք նախատեսում ենք հիմիկվա շենքի արտաքին ճակատի քարերը, արտաքին ճակատը ինքը ընդհանուր առմամբ տեղափոխել և այդ գլխավոր մուտքից, որ մտնում ես ֆոյեն, ֆոյեից արդեն այդ երկու լույսի տակ լինելու է այդ պատը, գլխավոր ճակատի պատը տեղափոխելու այդտեղ։ իր հնությունը պահպանելու համար։ Եվ բոլոր պայմանները նախատեսվելու է, այնուհետև կապելու ենք ազատամարտիկների այգին Հանգարանը եւ Վալեքս Գարդենը իրար հետ արդեն հետիոտ անցումներով։ Հանգարանը լինելու է բարեգործական ծրագրերով։ Նրա ուղղությամբ արդեն աշխատանքներ տարվում են։ Սկզբից նախատեսվել է որպես մշակութային շենք, սակայն հաշվի առնելով, որ ինքը իր ծավաններով, մակերեսով, իր պահպանման ծախսերով միայն մշակութային միջոցառումներ է ծառայել, ելի ձեռնտուչի պահպանման ծախսերի հետ կապված, և հետո որոշվել է մարզամշակութային կենտրոն կառուցել։ Ինչ է դա նշանակում։ Շենքը մոտորապես 3500 քառակուսի մետր տարածքով շենքի լինելու։ Այնտեղ նախատեսված դահլիճը ունիվերսալ դահլիճ է լինելու, ինչպես Երևան քաղաքի մարզամշակութային համալիրը, անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպելու են մարզական միջոցառումներ, ընդհանուր միջև բասկետբոլի մրցումներ, և անհրաժեշտության դեպքում մշակութային որպես արդեն համերգներ կամ տարբեր միջոցառումներ։ Այնտեղ ֆորումներ կարելի է կազմակերպել, այնտեղ կարելի է կազմակերպել տարբեր մարզական միջոցառումներ, ընդհանուր բիլիարդի մրցումներ, թենիսի մրցումներ, միջազգային համահայկական խաղերի մի մասը կարելի է տեղափոխել այդտեղ կազմակերպել։ Դահլիճը ունիվերսալ դահլիճ, նորից եմ ասում, մի հատվածը թեք իր նստատեղերով է լինելու, իսկ արդեն պարտեղ, այսպես ասած, այնտեղ արդեն տեղադրվելու են սեղաններ հավաքովի։ Այնտեղ լինելու է նաև բոուլինգ, լինելու է 100 տեղանոց երժամանակակից կինոթատրոն, և իդեպ ասեմ, որ ներդրողը մեր Մոսկվա հայ բարեկարգ Տաշիր խմբի ղեկավար Սամվել Կարապետյանն է, և ինքը խոսքերն էր, որ Մոսկվայում ցանկացած ֆիլմ, որ պետք է դուրս գա կինոթատրոններում, մի շաբաթից լինելու է Ստեփանակերտը։ Այսինքն իրենք միացնելու են այդ կինոթատրոնը համաշխարհային կինոթատրոնների ցածին։ Լինելու են նաև կաֆե, գրադարան, փոքրիկ մեծ տարածքներ, հիմնականում ազատ տարածքներ են լինելու, որը կարելի է տարբեր միջոցառումների համար օգտագործել։ Ցուցահանդեսներ տարբեր, օրինակ մեծ ցուցահանդեսներ կազմակերպել, դահլիճի այդ թեք ուղին, թեք նստատեղերը մարակույներով հնարավոր է փակել, միայն պարտեղը օգտագործել, սիրուն բեմի լինելու իր կուլիսներով, անդրադառնալով։ Այս օրադրությամբ դա գտնվում է նախագծային փուլում, քանի որ նախագիծը իրականացնում է Տաշիր խումբը, իսկ շնորհությունը իրականացնում ենք մենք։ Այնտեղ մենք օգտագործում ենք նաև գոյություն ունեցող շինությունները, որպես ավտոկանգառներ, երկու հարկանի ավտոկանգառներ լինելու, ընդհանուր տարածքն է բարեկարգվելու, բաց կինոթատրոնը լինելու, օրինակ մի պատը հետևի Հուսավորիչ փողոցի վրա գտնող պատը օգտագործելու ես բաց կինոթատրոն, ժամանակակից կաֆե է լինելու սրճարան իր բոլոր հարմարություններով, մի խոսքով դա լինելու է մեր երիտասարդների համար ժամանցի, հավաքատեղի զրուցելու, կանաչ գոտիներով։ Thank you. դատարանի շենքը նախագծվել է դեռևս 2009 թվականին, բայց հետագայում կարծես թե գերագույն դատարանը եւ այնտեղ ոչ միայն գերագույն դատարանը, առաջին ասյանի դատարանն էր իր դեպարտամենտ, դրանից հետո ձևավորվեց դեպարտամենտ նոր կառույց, որը նախատեսված չէր։ Մի խոսքով այդ շենքը հիմա չի համապատասխանում դատարանի այդ բոլոր կառույցները, որպեսզի տեղադրենք։ Մենք նորից այդ ուղղությամբ մտածում ենք, որ մշակութային ինչ-որ օջախ ստեղծի այնտեղ։ Էլի բազմաթիվ հնարքել ենք մշակույթի նախկին նախարարի հետ, նախագահի ներկայությամբ մի քանի անգամ այցելել ենք, տարբեր մտորումների մեջ ենք ինչ անել, բայց դեռևս դա չկա։ Դատարանի համար մենք նախագծում ենք շենք Ստեփանակերտ քաղաքում, նախկին քոլեջի տեխնիկումի շենքի տեղը, որը վարվել էր դատարանի շենքեր, այդ շենքը քանդվելու եւ տեղը ժամանակակից դատարանի շենքի կառուցվելու համար։ Շուշի տեղափոխելը նաև իր երկրորդ խնդիրն ունի։ Դատարանը ոչ միայն ստեփանակերտցիներն են հաճախում, այլ ամբողջ հանրապետության բնակիչների համար է, եւ նրանց արդեն անցուդարձը, նրանց տարբեր բնակավայրերից Շուշի գնալը դժվար է։ Մի քանի տրանսպորտ պետք է փոխենալ։ Համակարգը պետք է բարեփոխել։ Մնացել ենք պետական, մասնավոր, այդ տիրություն ոչ պետական է, ոչ վճարովի է, այո, կա պետ պատվեր հասկացություն, որը հիվանդանոցների 95%-ից ավելն է կազմում, վճարովի ծառայությունների արդյունքում շատ ավելի քիչ է, բայց սա է եղած։ Մենք պետք է բարեփոխենք, պետք է բժիշկների աշխատավարձը, ընդհանուր առմամբ աշխատողների աշխատավարձը կապենք կատարած ծառայության աշխատանքի հետ։ Խնդիրը պետք է նայել, հարցը դրված է, համակարգի առջև, ես էլ իմ պատրաստակամությունն եմ հայտնել մասնակցելու այդ բարեփոխման ծրագրի մշակման աշխատանքներում, այո, դա այն բնագավառն է, որ այս 10 տարիներին մենք չենք փոխել, ինչպես ընդունել ենք համակարգը, իհարկե դա չի վերաբերում վերազինման, վերակառուցման, կառուցման, այլ աշխատանքի կազմակերպման առումով, բայց որտեղ անհրաժեշտությունը շատ մեծ է։ 1988 թվականի ոգին ու պատգամը 30 տարի անց շարունակում է մեզ համար ուղենիշ հանդիսանալ։ Մենք շարունակելու ենք կերտել և կառուցել անկախ ժողովրդավարական ու սոցիալական երկիր, այլ ավելի ամրապնդել Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիածնությունը։ Անկախ պետականությունը մեր ամենամեծ արժեքն է և բոլորիս պարտքն է առավելագույնն անել նրա շարունակական զարգացման ու զորացման համար։ Վերջին 3 տասնամյակում Արցախը անցել է պետականաշնության լուրջ ճանապարհ։ Մեր ժողովուրդն արդյունավետորեն իրականացրել է իր առջև դրված ամենաբարդ առաջադրանքները։ Մենք պաշտպանել ենք մեր պետությունը, նրա անկախությունն ու ազատությունը, վերականգնել ենք պատերազմի հետևանքով գրեթե հիմնովի ավերված տնտեսությունը և թվախոխել կայուն զարգացման փուլ։ Այսօր Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձը մենք տոնում ենք լսելով Ադրբեջանի նույն 30-ամյա հոխորտանքները, նույն սպառնալիքները։ 30 տարի շարունակվում է հայատյացության քարոշչությունը, թվում է ոչինչ չի փոխվել, սակայն փոխվել ենք մենք։ Արդեն 30 տարի ադրբեջանական լուծը թոթափած ազատ Արցախը զարգանում է առաջանցիկ տեմպերով, Արցախում ապրում է նոր ազատության այլընտրանք չճանաչող սերունդ։